naturalne składniki i nie uzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Amerykańskie bombowce zaatakowały trzy obiekty badań jądrowych w Iranie. Do Warszawy przyleci dziś kolejny samolot z Polakami ewakuowanymi z Izraela. Troje naszych lodaków jest wśród 14 zwolnionych z więzień na Białorusi. Niczym w jednym z ulubionych sportów Ameryki, baseballu, były trzy uderzenia, a jeśli Iran nie usiądzie do rozmów, będą kolejne, zapowiada Donald Trump. Zdaniem prezydenta USA atak na trzy irańskie ośrodki nuklearne był spektakularnym sukcesem wojskowym. Irańskie kluczowe obiekty wzbogacania uranu zostały całkowicie zniszczone. Iran, tyran Bliskiego Wschodu, musi teraz zawrzeć pokój. Jeśli tego nie zrobi, przyszłe ataki będą dużo większe i łatwiejsze. Zdaniem premiera Izraela decyzja Donalda Trumpa zmieni historię. Benjamin Netanyahu stwierdził, że tylko Amerykanie mogli dokonać tak precyzyjnych i skutecznych uderzeń. Gratulacje prezydencie Trump. W operacji Powstający Lew Izrael dokonał wspaniałych rzeczy, ale w dzisiejszych uderzeniach na irańskie centra jądrowe Stany Zjednoczone są niezrównane. Amerykanie zaatakowali centra nuklearne w Natanz, Fordo i Isfahanie. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski zwraca uwagę, że było to trudne zadanie. Obiekty takie są najczęściej umieszczone pod ziemią i przygotowane na ewentualne bombardowania. Jeśli Amerykanom chociaż częściowo udało się zniszczyć zaatakowane cele, to byłby sukces. Możliwe, że udało im się częściowo zaatakować wejścia do tuneli, natomiast jest problemem, czy rzeczywiście przez grunt skalisty te bomby mogły przebić się aż na głębokość 90 metrów i więcej nawet w Isfahanie. Amerykanie wykorzystali m.in. 15-tonowe bomby burzące zrzucone przez bombowce strategiczne B-2. Dziś wieczorem do Warszawy ma przylecieć kolejny samolot z grupą Polaków ewakuowanych z Izraela. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które koordynuje akcję, jak dotąd sprowadziło do kraju 250 obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie. Polscy obywatele najpierw zostaną przetransportowani drogą lądową do stolicy Jordanii, Ammanu. Następnie samolot polskich sił powietrznych, prawdopodobnie Boeing 737, zabierze ich do Warszawy. Do piątku chęć wyjazdu z Izraela zgłosiło 40 obywateli, którzy chcieli opuścić zagrożony teren. Wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys apeluje do Polaków, aby nie podróżowali na Bliski Wschód lub stamtąd wracali. Bardzo wszystkich Państwa namawiamy do tego, żeby opuścić region, nie tylko Iran i Izrael, ale czytać nasze komunikaty i alerty, które dotyczą także szerszego obszaru. MSZ zachęca do rejestracji w systemie Odyseusz, który ułatwia polskim władzom kontakt z turystami podczas nadzwyczajnych sytuacji. Michał Makowski, Polskie Radio. Białoruski reżim zwolnił 14 więźniów politycznych. Wśród nich jest troje Polaków i Siarhij Cichanouski, mąż liderki białoruskiej opozycji Światłany Cichanouskiej oraz były kandydat na prezydenta tego kraju. Uwolnienie przez Łukaszenkę kilkunastu osób to pozytywny sygnał, jednak w białoruskich zakładach i koloniach karnych nadal przetrzymywanych jest 1300 więźniów politycznych, mówi opozycjonista i były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka. Ważne podkreślić, że w ostatnich tygodniach represje się nasilili. Każdego dnia kolejne osoby są skazywane na Białorusi. Także na dzień dzisiejszy to wygląda jak taśma produkcyjna. Jednych wyzwala, a drugich wsadza do więzienia. Paweł Łatuszka dodał, że decyzja o zwolnieniu więźniów to efekt wizyty w Mińsku specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych Kita Kelloga. Zmieniamy temat. Warsztaty wyplatania wianków, wioska rycerska, nauka tańca ludowego oraz średniowiecznego to niektóre atrakcje pikniku świętojańskiego, który odbył się na Podzamczu w Warszawie. Wydarzenie było inspirowane tradycją Nocy Kupały w tradycji Słowian, święta letniego przesilenia. Trudno się robi taki wianek? Dość trudno. Trzeba zwracać uwagę na to, żeby nie wyszedł bukiet. Trzeba go zawijać tak, żebyśmy zrobili koło, w miarę chociaż koło, a nie pion, czyli bukiet. Bo widziałam, że tam większość miała z tym problem też. Jak się ten wianek uplecie, na głowie jakieś magiczne zaklęcia zrobi i puści ten wianek, no to zawsze jest szansa, że ktoś ten wianek znajdzie, wyłowi. Każdy tam, jak to kobita, jak to chłop, zawsze tam ktoś na kogoś oko miał. I swój wianek zaznaczył. Tak. Wieczorem odbyły się dwa koncerty. Pierwszy Wszyscy śpiewamy w Warszawie Jana Młynarskiego i warszawskiego kombo tanecznego. Drugi zatytułowany Muzyka ponad wszystko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Sport ponad wszystko Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Było blisko, ale tym razem wygrana w Grand Prix Polski na żużlu nie dla Bartosza Zmarzlika. Pięciokrotny mistrz świata i lider tegorocznej edycji turnieju musiał zadowolić się i tak znakomitym drugim miejscem. Najlepszy okazał się Brady Kurz, a podium uzupełnił Daniel Biuli. Ledo wypadli pozostali nasi reprezentanci. Najwyżej sklasyfikowano Dominika Kuberę, który zajął 11 miejsce. Po zawodach daleko było mu do zadowolenia. Zabrakło po prostu zbierania punktów i tyle. No nie zawsze się układa, nie zawsze jest dobrze. 4 starty były bardzo dobre. Po trasie trochę zabrakło i szkoda mi ostatniego biegu, bo trochę poszliśmy wabank z ustawieniami, po prostu to nie zagrało. W generalce na czele pozostaje Zmarzlik przed Kurcem i Fredrikiem Lindgrenem. Sypnęło nam za to medalami na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie. W olimpijskiej konkurencji K4 brąz dla ekipy w składzie Jakub Stepun, Walerii Wiczew, Sławomir Witczak i Jarosław Kajdanek. W C1 wśród panów srebro dla Oleksija Koliadycza, a wśród pań bezkonkurencyjna okazała się Dorota Borowska, co było miłym zaskoczeniem nawet dla samej zainteresowanej. Jest to wyjątkowy medal, ponieważ ten rok był dużo, dużo inny. Więcej odpoczywałam, trochę robiłam porządek z głową i cieszę się, że to się naprawdę udało. Nie byłam o tym tak pewna jak zawsze. Gratulujemy i trzymamy kciuki za więcej. Na nieco więcej liczyła pewnie w Nottingham Magdalena Linette. Nasza zawodniczka przegrała po dzielnej walce z Dianą Jastrzębską 4-6 i 4-6, żegnając się z tamtejszymi trawiastymi kortami w półfinale turnieju. Panie grają też w Berlinie, gdzie do finału awansowała Chinka Wang Xinyu i niespodziewanie Marketa Wondrouszowa, która uporała się 6-2 i 6-4 z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką. Panowie swoje boje toczą w Halle, gdzie w finale zmierzą się Daniil Miedwiediew i Aleksandr Bublik oraz Londynie, w którym do decydującego meczu staną Carlos Alcaraz i Czech Iri Leheczka. Z trawiastych kortów jeszcze szybko przenosimy się na trawiaste boiska. W Hiszpanii po 24 latach przerwy w ekstraklasie zameldował się zespół Realu Oviedo, a w klubowych mistrzostwach świata tym razem wygrane faworytów. Fluminense, Borussia Dortmund i Interu Mediolan, który w samej końcówce zapewnił sobie wygraną z ekipą Macieja Skorży Urawą Red Diamonds. Niektórzy mówią Diamonds are forever. Wczoraj astronomiczne, dziś już kalendarzowe lato, czyli można powiedzieć lato właściwe. Astronomicznych temperatur jeszcze nie doświadczymy, ale na zachodzie już robi się bardzo ciepło. Gdzieniegdzie 32 stopnie, w centrum kraju 27, najchłodniej na Suwalszczyźnie i wybrzeżu 21. Na ogół bez chmur, z wyjątkiem wschodu i południowego wschodu, gdzie może lekko padać. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan. Tak jak powiedziałem na początku muzycznych rozmów, teraz zaproszę Państwa na zarejestrowaną wcześniej, nie ukrywam, rozmowę telefoniczną z Pawłem Kurzem, liderem zespołu Anti-Babylon System. Paweł przebywa w Bielsku Białej. No więc akurat niestety nie mógł przybyć, a zależało nam obu na tym, żeby jak najszybciej zaprezentować Państwu tę płytę, z jakich powodów to się w trakcie rozmowy ukaże. Ale zanim to połączenie i rozmowa, bardzo ciekawa muzyka i bardzo ciekawy człowiek, to niech nas wprowadzi jeden z utworów z tej płyty. Bardzo dobry tytuł. Moja ojczyzna. Każdego dnia możesz mówić dlaczego lub ile wart jest każdy twój trud. Zwykły przypadek może sprawić, że słońce ci zgaśnie i niczym już nie wrócisz żadnego dnia, choćbyś się starał. Paweł Kusz, lider zespołu Anti-Babylon System. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że się znowu słyszymy po jakimś czasie. Kiedyś prezentowany przeze mnie utwór Człowiek jako zapowiedź większej całości przyniósł tę większą całość. Czy płyta jest bardzo gorąca? No, po prostu aż parzy w ręce. Na streamingach, tak, jest też dostępna. Streaming poszedł, ale płyta się tłoczy. Anti-Babylon swoją rocznicę 25-lecia. Staliśmy się zarazem producentem, ale też wydawcą. A przez te 25 lat ile płyt? 4. Między tym jeszcze była kolędowa jedna ze wszystkimi utworami reggae. 25 lat, piękny jubileusz. Czwarta płyta zatytułowana Getsemani. Tak, Getsemani. A tytuł mnie trochę zmylił, powiem ci. Tak, bo sobie pomyślałem, Getsemani, no to Wielki Post. A gdzie? Wielkanoc z zapasem, ale potem, tak, no. Jak już zacząłem słuchać, to już zobaczyłem, że nie miałem racji, ale jednak ten tytuł wybraliście na okładkę. Tak, bo powiem ci, że bardzo ciekawą rzeczą jest to, że gdzieś tam pojawiała się kwestia oliwy, tłoczni, oliwki. Tutaj ta okładka też jest tak stworzona w takiej formie tłoczni, nie? No tak, tak. Tłoczni oliwy. Oliwka. I my możemy korzystać z tego daru natury, jakim jest właśnie oliwa, nie? No ale to jest taki bardzo mocny przekaz, myślę, że taki mocny, nie? Bo gdzieś tam się cały czas stykamy z tym namaszczeniem, z takim wybraniem, ale z tym wszystkim, co gdzieś tam jest w życiu, nie? Każdy z nas jest jakoś tak dociskany przez dzisiejszy czas, widzimy na różnych poziomach. No i chcieliśmy, żeby ta płyta, te wszystkie utwory, które są na tej płycie, były taką odpowiedzią na to, jak sobie radzić w codzienności. Nie? No tak, czyli jesteśmy tłoczeni. No jesteśmy. Co? Cały jesteśmy czas. Tłoczeni. Ale mamy wydać z siebie, no, ten piękny zapach oliwy i ten smak. Najważniejsze, żebyśmy nie byli cierpcy, tylko żebyśmy mieli smak. Nie? Płyta już na platformach streamingowych, proszę Państwa, jest. I jeszcze mówiąc o Getsemani, tam na początku to jest fletnia? To, co się odzywa? Tak, tak. To są flety, wiesz, takie rdzenne, nagrane przez naszą przyjaciółkę, z którą znamy się, Kasię Gacek-Dudek. Miałem, słuchaj, dwa skojarzenia. Drugie w kolejności to było muzyka Ennio Morricone do Missy. A drugie i silniejsze znacznie to jest początek pasji Mela Gibsona, kiedy... No powiem ci, jak mówisz to ja mam ciarki na plecach. No zaczyna się to w Ogrodzie Oliwnym, tak, no właśnie. Ale posłuchaj, bo Kasia bierze udział w tym projekcie takim, który jest na terenach naszego kraju, gdzie grają właśnie muzykę z tego filmu Pasja i ona właśnie gra te główne motywy na flet. Getsemani to jest właściwie taka wyśpiewana modlitwa Chrystusa z Ogrójca, prawda? Z Ogrodu Oliwnego. Tak, tak. Ale ciekawa rzecz, zresztą tu jesteście wierni sobie, reggae. Tak. Jest ten rytm w tle i pomyślałem sobie, no, modlitwa Chrystusa z Ogrodu Oliwnego, reggae. Reggae jest muzyką dla króla. W tym dalszym tekście, to jest ciekawa rzecz, bo tam jest ten tekst, kiedy Jezus się rzeczywiście modli w Ogrodzie, a potem jest to przejście, kiedy Jezus rozmawia z Piłatem. Piłat go pyta, czy ty jesteś królem. To królestwo Jezusa się objawia zupełnie w inny sposób. Na poziomie uniżenia, sługi, uniżonego, zmiażdżonego cierpieniem. Bardzo ciekawą rzecz kiedyś słyszałem, że słowo bar w języku hebrajskim znaczy syn, a w języku aramejskim znaczy ziarno. I ziarno, żeby mogło wydać plon, musi być zmiażdżone. Zmiażdżone, tak, tak. Żeby wydało właśnie ten zapach, żeby wydało właśnie ten owoc, nie, jakim jest, czyli musi obumrzeć. No i na tym polega to królestwo, że Jezus nie jest stąd, więc chciałbym, no, żebyśmy się tego uczyli, nie. Tym się dzielimy z innymi, no, dlatego ta płyta kolejna. królestwo moje nie jest stąd. Ja tkwieję nie wiadomo skąd. Urodziłem się, nie jestem stąd. Odbywa się prawdziwy sąd. Królestwo moje nie jest stąd. Getsemani, Anti-Babylon System. Rozmawiamy, proszę Państwa, o świeżej, o bardzo świeżej płycie. Wspomniałeś o Uchu Igielnym i bardzo dobrze, tak. Ponieważ utwór ten otwiera płytę i otwiera ją fantastycznie. Znaczy bardzo dobrze usposabia do słuchania dalej. Ale potem przeszedłem przez wszystkie 11 utworów i wróciłem do Ucha Igielnego i stwierdziłem, że on jest najlepszy po prostu. To jest zabieg. No tak, tak ma być, nie? O to chodzi, żeby słuchacz zainteresował się, żeby szedł dalej, nie? Ta płyta jest różnorodna, ale słyszałem taką opinię jednego z ludzi, którzy słuchał tą płytę całą. No różne już opinie gdzieś tam do mnie dochodzą, ale powiedział coś takiego, jest to reggae. Wydawało mi się, że reggae jest takie monotonne i w kółko to samo. Ale słuchając w całości tej płyty, widzę, że ona jest, że ta muzyka jest bardzo kolorowa i można odkryć dużo, no dużo ciekawych rzeczy, że to nie jest tak, że jest monotonna. Ucho Igielne, o tym, że ja to tak odbieram, o tym, że Jezus jest jakoś mój, to znaczy każdego z nas w pewnym znaczeniu. Świetny tekst. Czy to jest twój tekst? To akurat jest tekst naszego przyjaciela, który kiedyś, jeszcze dawno temu dał ten tekst i on gdzieś tam wylądował w szufladzie. Powstała właśnie melodia do tego tekstu. Andrzej Trojak napisał ten tekst. To jest też muzyk, artysta. Wiele rzeczy już ciekawych zrobił i zrobi. Ale każdy z nas chyba się może utożsamić z tą muzyką i z tym tekstem. Takie miałem też skojarzenie, kiedy jest mowa o tym, że Jezus jest jakoś mój, to przypomina mi się takie słowa autorstwa księdza Piotra Skargi, mówiąc o sakramencie Eucharystii, mianowicie o żadnym sakramencie tak powiedzieć nie możem, iż mój jest Chrystus jako w tym. I to zawsze mi przychodzi do głowy w Boże Ciało i pomyślałem sobie, że kiedy mówimy o tym, że Chrystus jest w jakimś sensie mój, ja go przyjmuję, to w tym akcie i w tym sakramencie to się szczególnie objawia. Naprawdę piękny bieg. Mogłem dowiedzieć się czegoś o ludziach. O sobie samym już więcej wiem. Przebiegłem życie na krótkim oddechu. Karmazyn grzechu zmieniony w śnieg. Przez rzeki prawdy i góry gniewu, łagodny powiew jaskini cięć. Nim nie dosięgły słowa proroka, w Uchu Igielnym widziano mnie. Potem wyjąłeś mi belkę z oka. Dla mnie łamałeś chleb. przebiegłem życie na krótkim oddechu. Razem z imieniem dostałem krzyż. Był czas trapienia i czas pociechy. Teraz na drogę błogosław mi. Nim nie dosięgły słowa proroka, w uchu igielnym wisiano mnie. Potem wyjąłeś mi belkę z oka i tylko dla mnie łamałeś chleb. Nie dosięgły słowa proroka, w uchu igielnym widziano mnie. Potem wyjąłeś mi belkę z oka i tylko dla mnie łamałeś chleb. I tylko dla mnie łamałeś chleb. W utworze Nawróć się to ja słyszę narratora, którym jest Bóg. Tak, tak tam jest. No, tekst jest Jacka, naszego basisty, człowieka, który wiele utworów stworzył. Kiedy śpiewam ten tekst, albo kiedy go słyszę, to rzeczywiście ja się czuję jak tylko głos. Czyli pewne wzmocnienie tego przesłania, które chce powiedzieć nam Jezus. My jesteśmy tylko świadkami, nie? Tego słowa, które jest jakieś przerobione, dotknięte, oddane, nie? Przez nas. To jest też taki apel do słuchacza. No. Tak, taki apel, takie wezwanie. Nawróć się, przyjdę niebawem, ale my często sobie mówimy wtedy, tam, ile lat ja już to słyszę z różnych miejsc, że niedługo i niedługo, prawda? Wiele być może pokoleń powtarzało sobie, włącznie z pierwszymi chrześcijanami, prawda? Którzy rzeczywiście byli przekonani, że to się wkrótce zdarzy. Ale się do tej pory nie zdarzyło i można się tak jakby rozgrzeszyć z tego oczekiwania, nie? Czy tobie taka postawa wyczekiwania, znaczy inaczej, bycia gotowym, to no, sprawia dużą trudność, bo im dłużej mamy być gotowi, tym jest nam trudniej chyba. Jezus mówi o tym, nie? Żeby o tym pamiętać. Ale pytanie jest, czy to ma być pamięć takiej postaci intelektualnej, czy to ma być pamięć osoby? Fajnie by było, żeby ta pamięć o nawróceniu, o zmianie wynikała z takiej relacji, o którym powiedziała matka Teresa z Kalkuty. Ona tak fajnie powiedziała, że, czy nie, to ktoś o niej powiedział, że jak się na nią patrzyło, to widziało się, że nie można było między Bogiem a nią włożyć nawet kartki. Piękne. Coś takiego, nie? Fajnie by było, żeby ludzie na nas patrzyli w tym kontekście, żebyśmy patrzyli sami na siebie. Yeah. swe czyny. Nawróć się, już niedługo przyjdę. Nawróć się, zanurz serce w mym miłosierdziu. Lękasz się ciągle gniewu człowieka, z którym obejdą się tak jak z psem. Na słowo moje nie zważasz nic, jakbyś to ty był sam. Wszystkie twe czyny, nawróć się, już niedługo przyjdę. Nawróć się, zanurz serce w mym miłosierdziu. Zaś wciąż wolisz ochłapy kraść. Ducha posyła na rozstaje dróg, abyś z mym synem do mnie przyjść mógł. Nawróć się, Paweł Kusz, Antybabylon System, Nawróć się. Chcę się zapytać teraz o piosenkę, która się nazywa Ofiaruję Tobie. No i na początku nic mi to nie mówiło. Znaczy, no tytuł jak tytuł, natomiast zaraz potem sobie uświadomiłem, że przecież ja znam tę pieśń, tylko że zupełnie inaczej zaaranżowaną, śpiewaną często przy użyciu gitary. A ta aranżacja, tę pieśń niejako zrewitalizowała. No, dziękuję, że mówisz takie rzeczy. To miłe. Choć myślę, że baza melodyjna została autora, bo też nam zależało na tym, żeby rzeczywiście ta melodia była taka zachowana z jakichś pieśń oazowych albo jakichś spotkań modlitewnych, kościelnych i tak dalej. Często jest jedna zwrotka śpiewana i refren, a ten tekst jest, te kilka zwrotek coś tam oddały, a jeszcze ktoś coś dorzucił, nie? Więc to jest ciekawe, bo tutaj nasza znajomość z Arkadio wychodzi, bo Arkadio tam właśnie nagrał swoje słowa, zarapował w tym utworze. Też ciekawa rzecz, bo tutaj śpiewa też moja córka, która też tam sobie coś też śpiewa już od lat. Zaśpiewała tam zwrotki, jakieś chórki, więc to też fajnie, że taka świeżość weszła. Młodość, świeżość. Słuchałem tych wszystkich utworów, a tu nagle jeden taki tradycyjny w innej aranżacji. To świadomie umieszczone na tej płycie, rozumiem, a nie tak, dlatego, że nie mieliście już co włożyć. Oczywiście, za zgodą oczywiście autora tego tekstu. 11 utworów, proszę Państwa, na płycie Getsemani, płycie bardzo świeżej, płycie, która jeszcze jako przedmiot się nie ukazała, ale wkrótce rozumiem, będzie dostępna. To jest właściwie w tych wszystkich takich najważniejszych tych platformach umieszczone. To już kula, to już się kręci, to już widać, że ludzie słuchają, że coś się dzieje, jakiś odzew jest. Najlepszym jest oddać ci wszystko. Nie zawsze jednak mam siłę, żeby to przymieć. Po to robimy tutaj ten prosty hip-hop, żeby do ciebie jeszcze bardziej się zbliżyć. Chcemy się uczyć, jak teraz pojmować świat. Tak by ci wszystko dać, a to znane od lat jest. Zapisane, możliwe, że zgarniesz, jeśli tylko mocno pragniesz. Biorę to, co dajesz, panie, na poważnie. Trzymam ciebie, to mnie daje moje życie, wtedy smak jest. Tak jak w niebie, ty wiesz, ja nie muszę mówić dziś. Moje myśli, panie, swoją siłą chwyć. Naucz, proszę, tą myślą na nowo żyć. To pomoże mieć wszystko, nie mając nic. O to moje serce przecież wiesz. Wiesz, miłością. Wspomniałem, już wcześniej rozmawialiśmy o utworze Człowiek, który był takim pilotem całości. I powiem, że umieszczony pomiędzy innymi utworami na tej płycie, on jakoś tak troszkę inaczej funkcjonuje. To też jest bardzo zgrabny tekst, taki obok właśnie Ucha Igielnego, taki najbardziej sprawny tekst, mi się wydaje, na tej płycie. Mm-hmm. O wiele bardziej jakby wygrywa ten utwór na tym, że jest w tej całości. No taki był zamiar od początku, żeby to był taki numer promocyjny, singiel, tak? I on sobie zrobił swoją robotę jako singiel, bo gdzieś tam sobie latał, tak bym powiedział, kolokwialnie. Jest to utwór, z którym i na przykład, myślę, że ja, ale też cały zespół, osoby, które znały naszego gitarzystę zmarłego tragicznie wcześniej, bo on właściwie ten utwór kiedyś przyniósł na próbę. On był polonistą i znał księdza Jana Twardowskiego, więc też się poezją interesował, więc przyniósł ten utwór z muzyką i mówi, spróbujmy to zagrać. No i myśmy próbowali, ale to gdzieś tam rzeczywiście poszło też do szuflady. No i życie się potoczyło, jak się potoczyło. Ten tekst i ta muzyka wróciła. Nasz producent Krzysztof Maciejowski, on też znał Kubę. I ja mu opowiedziałem naszą ostatnią rozmowę właśnie z Kubą. Krzysiek, znając tą historię, znając Kubę, wprowadził bardzo ciekawy efekt, dlatego że w tym utworze są momenty, kiedy ja rozmawiam z Kubą przez telefon. I to jest takie symptomatyczne bardzo, no bo opowiada właśnie troszkę historię też o człowieku. Jan Twardowski, ten wiersz został napisany w 1934 roku i właśnie się od spadkobierczyni dowiedziałem. I on wtedy nie był jeszcze księdzem, nie był jeszcze księdzem. Wtedy w szkole, w gimnazjum. Tak. No i odzwierciedlił to, co gdzieś tam widział, co czuł, nie? I tak jest umieszczone na płycie, że nie ksiądz Jan Twardowski, tylko Jan Twardowski. Mamy ten czas przed jego kapłaństwem i w trakcie i ten moment, wiadomo. Jak ty. Ktoś się zbłąkał i płacze jak ty. Płyniesz w niesko. wieczorów i dni. W nieskończoność wieczorów i dni. Cię chcę zapytać, bo właściwie w naszych czasach też i w naszych warunkach polskich takie rzeczy trzeba absolutnie wspierać i promować, mianowicie o piosenkę zatytułowaną Mamo, gdzie no. śpiewa dziecko poczęte. Tak. Gdzie tak, śpiewa dziecko poczęte, no i mocne to jest. No tak ma być. Tak ma być. To tutaj tym takim prekursorem jest Krzysiu właśnie, nasz producent, który robił mix i mastering i on zaproponował tą piosenkę, ją wymyślił. No i tak to powstało. To jest jego tekst, jego muzyka. Myśmy się zgodzili, my się nie boimy, bo po prostu Antybabilon się raczej nie boi takich rzeczy, wyzwań takich. To nowe życie, to bijące serce pod sercem matki, krzyczy do mamy. Taki jest zamiar, że krzyczy, a z jednej strony mówi delikatnie, bardzo cicho. No bo nie dajemy możliwości, my jako ludzie dorośli i ci, którzy żyją tutaj na ziemi, sobie funkcjonują, nie? Poza łonem matki, nie dajemy możliwości, nie wiem, wyboru, nawet, nie wiem, powiedział, wypowiedzi temu maleństwu, które jest po sercem matki. Więc my chcemy jakby, żeby ta piosenka była właśnie tą wypowiedzią tego maluszka, nie? A odpowiedzią na to jest ten moment, kiedy mama po prostu jest tam taki zaśpiew, taka wokaliza, którą poprosiliśmy naszą byłą chórzystkę Kasię Lampert. I Kasia się zgodziła zaśpiewać tą wokalizę, a Krzysiu tam nagrał takie właśnie skrzypce, które są takim podpisem też jego. Utwór naprawdę mocno oddziałujący na słuchacza i bardzo też potrzebny. Nie zabijaj mnie. Przecież to, że jestem, to nie moja wina. Też chcę zobaczyć niebo i słońce tak jak ty. I ciebie też, więc proszę mnie nie zabijaj. Może los bywa trudny jak jedna wielka rana. Może świat jest okrutny, jeszcze tego nie wiem. Ale nie martw się, mamo, bo nie jesteś już sama. Bo gdy ty przytulisz mnie, to ja też przytulę ciebie. Życie, istnienie to niezwykły dar. Czuję, że to szansa na wiele dobrych spraw. Czekam na ciebie. Zabijaj mnie. Przecież to, że jestem, to nie moja wina. Też chcę zobaczyć niebo i słońce tak jak ty. I ciebie też, więc proszę mnie nie zabijaj. Chciałbym zakończyć Duchem Świętym, że tak powiem. Znaczy, piosenką Duch Święty. Mm-hmm. Jakbyś mógł jeszcze o niej parę słów. No to jest taka piosenka, która jakieś lata temu powstała gdzieś tam na próbie. Myśmy ją grali na koncertach. Ona była właśnie połączona mocno z tym utworem Getsemani. Myśmy ją zawsze łączyli, czyli było coś takiego, że rzeczywiście, może tak rzeczywiście, może w takim setliście, może też tak powstanie to. Dwa utwory, one gdzieś tam ze sobą zawsze współgrały. Cóż bez Ducha Świętego? Ja powiem tak, to jest jeden z hymnów bregarzowych, ale wiadomo, że na poczet tej muzyki jest jakoś to zaadaptowane. I powiem tak, że dla mnie tekst jest wiadomo hymnem, więc tutaj nie będziemy o hymnie jakby tutaj mówić, ale chciałem powiedzieć o samej muzyce, bo to jest ska, nie? Ska. To nie jest nawet reggae, tylko to jest ska. No. Zawsze mieliśmy coś takiego, gdzieś tam wrzucaliśmy jakąś piosenkę ska, gdzieś tam na płytę jakąś. Gramy te szybsze utwory też. Ska jest bardzo specyficzne i tutaj bym chciał powiedzieć o perkusiście naszym, o Pawle. Prosiłem Pawcia o to, żeby zrobił to jak najbardziej rdzennie. Żeby to wyszło tak, te bębny, nie? Żeby one były tak typowo ska. No i rzeczywiście poradził, nie? Poradził, że ten bęben jest taki głębszy rzeczywiście, że próbuje grać w taki sposób, tak jak Skata Lights, nie? Takie stare czasy, nie? Albo ci rudboje gdzieś tam na Jamajce coś tam kręcili po prostu swoimi ciałami, kiedy, nie wiem, jakieś właśnie były te utwory ska. No bo ska było pierwsze, dopiero potem gdzieś tam reggae się pojawiło. Bardzo ci dziękuję. Paweł Kusz, jeden z założycieli, lider zespołu Anti-Babylon System. Polskie reggae od 25 lat, proszę państwa, na scenie. Założony zespół w Bielsku-Białej. Płyta Getsemani na jubileusz 25-lecia. Bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla wszystkich członków zespołu i następnych 25 lat. Dzięki ci wielkie. Paweł Kusz, jak państwo słyszeli, Anti-Babylon System. Płyta nazywa się Getsemani. No i jeszcze, ukazała się i jednocześnie się nie ukazała, ponieważ jest dostępna na platformach streamingowych, natomiast Natomiast nie jest dostępna jeszcze jako płyta, ale niedługo się ukaże. Zapraszam Państwa, znaczy wystarczy sobie wpisać Antybabylon System albo Paweł Kusz i tam nam wyskoczy kontakt, adres, Facebook, zdaje się Instagram też i tam będzie można się zorientować, kiedy ta płyta się po prostu ukaże. No a czego słuchaliśmy wcześniej? Na początku Moja Ojczyzna, to taki utwór, który postanowiłem wypuścić jeszcze przed tą rozmową. Później Getsemani, utwór tytułowy i utwór, który zasugerował, że ta płyta może dotyczyć okresu wielkopostnego, co okazało się, tak jak rozmawialiśmy, nieprawdą. Potem Ucho Igielne, utwór, który nie wiem jak Państwu, ale mnie zdecydowanie podobał się najbardziej. To naprawdę chyba najbardziej udana kompozycja na tej płycie zespołu Antybabylon System. No a później Nawróć się, tu oczywiście jeszcze nie powiedziałem, Paweł też przez skromność tego nie powiedział, że on właściwie śpiewa te wszystkie, proszę Państwa, wszystkie te utwory, bo z autorstwem to jest różnie, natomiast śpiew jak najbardziej. Nawróć się, ofiaruję Tobie, Panie mój, i to jest, być może Państwo rozpoznali, pieśń, piosenka bardzo znana, śpiewana często także w oazach, ale także w kościołach przy okazji różnych nabożeństw. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me. Tylko w innej aranżacji. Takiej według mnie bardzo odświeżającej całość. Później Człowiek. Bardzo ciekawy utwór. Tak jak Paweł mówił, autorstwa Jana Twardowskiego, który jeszcze wtedy nie był księdzem, bo rzecz powstała przed II wojną światową. Wiersz Człowiek, bardzo pięknie umuzyczniony, bardzo ciekawy. Potem Mamo. Mamo, no to taki apel rzeczywiście włączający się zdecydowanie w dyskusję dotyczącą zabijania dzieci nienarodzonych, bo tak to trzeba nazwać po imieniu. Piękna pieśń, w której śpiewa dziecko właśnie. Poruszająca. No i cóż, chciałbym Państwu jeszcze jeden utwór zaprezentować, to ten, o którym Paweł powiedział i którym chcieliśmy zamknąć naszą rozmowę telefoniczną z Bielskiem Białą. Niedawno, parę tygodni temu, była niedziela zesłania Ducha Świętego, no i przecież on jest między nami. Dzięki smutek, tam i żal, więc wejrzyj na mnie, Ojcze nasz. Zbierz smutek w radość i weź mój żal. W miłości Twojej jest ognia chwal. Rozglądam się i nie patrzę wstecz. Przede mną droga, którą mogę mieć. Swoi nienawiść w tym świecie tkwi. Pokój i radość jest tylko w nim. W dobroci Twojej w nas życie tkwi. Stąd Duchu Święty, rozjaśnij sny, w ciemności światło wśród ciszy Ty. Pragnę szczęścia w życiu mym, dobroci swojej nas życie tkwi. Stąd Duchu Święty, rozjaśnij sny, w ciemności światło wśród ciszy Ty. Pragnę szczęścia w życiu mym. Życie me, weź je w swe ręce, odetchnąć chcę. Burza wciąż daje o sobie znać. Ucisz ją proszę, chcę zlecieć, wzlecieć jak ptak.